राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, हम तो बाद एक कहते हैं, आप लोगों को उत्साह, आप लोगों को उत्साह भंग नहीं होता, ये आश्चर्य की बात है। नहीं तो लोग उतार जाते हैं, एक एक बात कहते हैं क्या है। वास्तव में हमारा में कल्याण करना है, कोरी बातें कहना और सीखना नहीं है, अनुष्ठान करना है, वैसे ही बनना है। और वो बात ऐसी है, सबके घर की बात है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जितने हैं सबके सब ईश्वर के अंश है। तो ईश्वर की प्राप्ति तो हमारे खास घर की बात हुई, संसार की प्राप्ति के लिए किया जाए तो नई बात है, पर परमात्मा की प्राप्ति तो सबका स्वतः अधिकार है। जैसे माँ पर सब बागों का अधिकार बरोबर होता है, सभी बागे बागिया सब माँ है, ऐसे भगवान तो त्वमेव माता से पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा, त्वमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव, सब कुछ भगवान है, उसी बात है। तो ये सदाई कहते हैं, हम सदाई कभी कोई भूल जाए तो बात जा रही है, नहीं तो कहता ही हूँ हम भगवान के हैं। ये बात पक्की पकड़ लेनी चाहिए, अरे पकड़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, अरे कमी है तो कमी दूर करने भगवान ही है। आपके समझ में आवे तो है, नहीं समझ आवे तो भी है। आप मानो तो भी आप भगवान के हो, न मानो तो भगवान के हो, भगवान के हो इसमें कोई संदेह नहीं है। किंचित मात्र भी सात अमृत से पुत्र मई वंश हो जीव लोग होता है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो हमें ईश्वर है, केवल ये स्वीकार कर। देखो इसमें अभ्यास नहीं है, इसमें बार बार कहने की जरूरत नहीं है, इसको तो केवल भूले वो समझा दे। बात ऐसी है भाई, ये भूल नहीं है, ये वास्तविक ठीक बात है। हम भगवान के हैं, बिल्कुल भगवान है, ये संदेह नहीं है। देखो कपूतर से बद्ध होते, भूत होता है उसमें कपूत होता है, सहमति होता है, कुपुत्र जाए तब कुमाता न भवती, कुपुत्र हो सकता है, कुमाता नहीं होते, माता कुमाता नहीं होती, पुत्र को पुत्र हो सकता है। तो हम कपूत है तो सपूत है, तो ऐसा है पूत है मैं संदेह नहीं है, भगवान के हम है। भगवान के हम होते ही पवित्र हो जाओगे, पवित्र नाम पवित्र हो या मंगला नाम से मंगलम, परमात्मा पवित्रों का पवित्र है, मंगलों का मंगल है, सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम है। देखो समर्थ ने जरूर सुनाई, रवि पावक सुसरी की नाई, ये समर्थ है। समर्थ क्या अर्थ हुआ, ये पवित्र बनाने में योग सबको पवित्र बना देते हैं। एक नदिया एक नाल का और मेलो नील भरो सब कुछ पर गंगा जी भी जाते सब गंगा डूब जाती सब गंगा डूब जाती ऐसे अग्नि में पाते सब पवित्र हो जाते और सूर्य का तपते सब पवित्र हो जाते सब साफ हो जाते। तो ये समर्थ है तो हम ऐसे तो हम भगवान के हैं बहुत आनंद की बात है। ये बात सच्ची है मिल जाए आदमी को तो हम तो भूले हुए थे तो भूल होगी भूल संसार को अपना मान लिया भूल होगी। संसार और शरीर ये किसी के साथ रहे नहीं रहेंगे नहीं रह सकते नहीं रह सकते ही नहीं। शरीर और बालकों कहा ना हम बाल कहते थे बाल बंद रहा जवानी भी नहीं रही वृद्धावस्था भी नहीं रही धनी अवस्था भी नहीं रही निर्धन अवस्था भी नहीं रही बदल गए थे अभी परंतु परमात्मा के है ये बदले नहीं कभी बदले नहीं बदलेगी नहीं बदल सकती नहीं ये सदा सच्ची रहेगी सदा सच्ची। कोई माने तो न माने तो स्वीकार करे तो और न करे तो भगवान ये तो है ही मान ले तो भैया पाप नष्ट हो जाएंगे अशुद्धि नष्ट हो जाएगी आप हसन मिट जाएगी आनंद हो जाएगा नहीं माने तो पाएंगे। संसार को अपना माना है शरीर को अपना माना है ये गलती। शरीर अपने साथ रहता ही नहीं ये तो बह रहा है गंगा जी जैसे बहती है दवाई जो ही शरीर बह रहा है न जाए थे मेरी देवा कर ना ही भूलता होता ये स्वयं नहीं बहता स्वयं तो रहता है संसार सब बहता है बहते का रहते का संबंध गया बहते का रहते का संबंध गया वो बहता ही है प्रत्येक क्षण कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में से संसार और शरीर बहता न हो ऐसा कोई क्षण ही नहीं है। और हम परमात्मा के अंश है रहते ही है बहते हैं ही नहीं कभी कभी बह नहीं बहेंगे नहीं बह सकते नहीं बहना हो सकता नहीं हम कैसे बहेंगे हम तो रहेंगे भगवान रहते हैं। इस बात एक संत ने कहा है राम मरे तो मैं मरूं नहीं तो मरे बाहर अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए। हम परमात्मा गए राम जी मरे तो हम मरे हम क्यों मरे अकेले राम जी मरे साथ साथ मरेंगे वे मरते ही नहीं तो हम भी नहीं मरते हम अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए भगवान के हैं। ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे ये बात में सब गया मित्र में ये जाएगा भगवान के हैं। हमारे माता पिता भाई बंधु कुटुंबी विद्या धन संपत्ति वैभव जो कुछ है भगवान हम भगवान के हैं। संसार शरीर दोष साथ नहीं है इनके हमें नहीं है। संतों ने कहा है मैं शरीर त्रिकाल में मैं शरीर नहीं शरीर में कैसे हूं मैं तो रहता शरीर बहता मैं शरीर कैसा ना मैं शरीर हूं ना शरीर मेरा है ना मेरे तीन बार शरीर मैं नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है ये तीसरी बात में है कि भाई मानव शरीर है ये हमारे लिए है ना शरीर नहीं है विवेक है विवेक वो विवेक शक्ति हमारी है हमारे लिए है शरीर हमारे लिए नहीं है शरीर तो मर जाएगा, आदम मरता है, मरता ही है तो ये मृत्यु लोक है। सब चीजें मरना मरना नहीं, मरना नहीं मरना इकट्ठी हुई, मरने मरने वाली सब इकट्ठी हुई, उठना मृत्यु लोक। और हमें परमात्मा के अंश अविनाशी चेतन अमल शहर से हो रही इस बात हम परमात्मा के हैं। तो परमात्मा का गांव है वो हमारा गांव है, वो हमारा घर है, यहाँ मुसाफिर है। जाग मुसाफिर देख जरा, मुसाफिर है, मुसाफिर है, अपना घर नहीं है, कोई जो हमारा नहीं है। आए हैं बदलते रहते, हम बदलते शरीर और संसार, शरीर और संसार ये हमारे नहीं है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। दृढ़ता से पढ़ ले, समझ में आवे तो बड़ी बढ़िया बात है, नहीं समझ में आए तो मान लेगा हम तो भगवान के हैं। सच्ची बात है, सच्ची सच्ची बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। फिर आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, दुख लवरेश ही नहीं है, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाएगी। कैसा सुंदर सत्संग मिलता है, रामायण जी का पाठ होगा, लोग बहुत आए, माताएं भाई बहुत आए, सभी भगवान का पाठ होगा, बड़ी आनंद की बात है। अपने घर बैठे गंगा ही, घर बैठे गंगा आएगी, गंगा जी ये गंगा जी भी है, ये गंगा जी आएगी। भगवान की वाणी, भगवान का श्रेष्ठ महान गंगा पवित्र करने वाली, गंगा स्नान करने वाली, तो घर बैठे गंगा आएगी। इस वजह से मस्त रहना चाहिए, आनंद वहां ऐसा अभिमान, दूसरा अभिमान नहीं है, ये अभिमान है, ये नहीं मिले, हम भगवान के हैं। जैसे मालिक होता है, नौकर आते हैं ना, चाहे लाठ हो है तो नौकर, ये हम कितनी बड़े हो है तो भगवान है, मालिक तो भगवान नहीं है, हम मालिक तो ले जाए, भगवान के हम भगवान के। ये अभिमान निर्भिमान है, ये अभिमान अभिमान नहीं है, ये तो पक्का विश्वास है, पक्की बात, सच्ची बात है, सच्ची अभिमान नहीं है। भले आदमी को बुरा काम करने में शर्म आती, भला आदमी बुरा काम करे तो शर्म आती, लोग क्या कहेंगे, मन में भी आवे तो क्या करें, मन में आए खबर ठीक हो, लोग क्या कहेंगे, हम तो भगवान के हैं, ये गांव नहीं कर रहे, हमारे लायक नहीं, पवित्र हो जाएंगे, पवित्र जैसे गंगा जी में सब गंगा जी हो जाती है, इस वास्ते हम गंगा जी के, हम भगवान के। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जमानों की बिगड़ी हुई बात सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी मेरी काम नहीं। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़े अब ही आज, हो राम को नाम बचो, राम जी का हो गए राम नाम बचो, नाम तो कुछ देर से लिया हुआ है, आनंद देने वाला है ही, मतलब हो राम को नाम जब माँ का होकर वाय पुकारता है ना, तो माँ की ताकत नहीं बैठी रह जा, आराम बैठ जाए तो माँ क्यों कहना है, जिनके बालक माँ तो है, पर वो माँ माँ कहता है, माँ हो ना तुम नहीं, मेरी माँ सुंदर नहीं है, ज्ञान नहीं है, विद्या का फल नहीं है, परंतु मैं तो माँ है। हम कैसे ही है भगवान के, भगवान हमारी माँ है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें तो भगवान के। इस वास्ते मस्त रहो आनंद से, भगवान के हम है। स्वाभाविक आप से सदाचार होंगे, दुराचार नहीं होंगे। अच्छा आसन होता हो राम को नाम जब राम जी हो जाए, इसलिए हमें कोई टका नहीं लगे, पैसा नहीं लगता, इन्हें पुरुषार्थ नहीं बढ़ता, कोई पसीना नहीं आता, मेहनत नहीं पसीना, भगवान के पसीना नहीं आता, पैसा लगता नहीं, किसी गलत गति नहीं, भगवान है, भगवान है। भूल गया तो है तो भगवान गई, भूल गए, भूली हो गई, अब भूली मिट गई, सत्संग आ गए भूल मिट गई, भगवान गए हैं। वो राम को नाम जब, राम जी का होकर नाम जब, माँ का होकर बेटा माँ माँ पुकारता है, चाहे इस माँ ने जन्म दिया हो चाहे नहीं दिया हो, मैंने पालन किया है, हमारी माँ है, हमारी माँ है। जैसे है तैसे, खोटे हैं खरे हैं, अच्छे हैं मंद हैं भले बुरे हैं, तो है तो माँ गई। क्या बुरा बेटा बेटा नहीं होता, कबूत पूत तो है ही, जो हम भगवान गए भाई बहन सभी छोड़ा भगवान सॉरी छोड़ा सॉरी छोड़ा सॉरी। भगवान बिना कान पालन करते हदम रक्षा करते हैं, शंकर वगैरह ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु भगवान रक्षा करते हैं, शंकर शंकर करते हैं, तीन देवता न्यारा न्यारा उठी पैदा करना पालन करना श्रृंगार करना अपना चिंता ही होती, पैदा होने में चिंता नहीं, खीने में चिंता नहीं, मरने में चिंता नहीं, दुनिया सब पड़ी है, भगवान तीन रूप धारण किए, पैदा करना फिर माजी, पालन करना फिर विष्णु भगवान, श्रृंगार है शंकर, हमारी है हमारे ना जीने चरण हमारे में अपने जाने जाने क्यों करने वाला करो, काम दिया हुआ है उनको पैदा करने काम पर मजा दे दिया, पालने काम पर मुझे भगवान ने श्रृंगार करने का शंकर सरी करते बड़ी भरते सन सरी करते ली लिया लीला मात्र से ईश्वर से मौज करो मस्त। भगवान के हमारे बंटवारा हो गया, दुख संताप सब भगवान का, आनंद मौज हमारी, रक्षा करना निगाह करना ना ठीक रहना भगवान का काम, और मौज करना मस्त मेरा हमारा काम, वो काम भगवान का। घर में घाटा हो ठाटा हो अच्छा हो मंदा हो, माँ जाने बाप जाने बड़े तो ये खेले मौज से मठाई बोने रहते जो भगवान ने गोदी में खेले मस्ती से, माँ है तुम्हें माता से पिता तुम्हें मस्त रहो हरदम आनंद मौज मस्त रहो। हम भगवान के मेरे तो गिर तेरे को पाल दूसरो न कोई, मेरे मैंने कह दिया ना नर दीदी है सौंसा सौंसा सूरदास के श्याम और तुलसीदास के राम अपने भगवान है। अपने जो जो नाम जो प्यारा लगे वो नाम जो याद करो भगवान को। अपने तो मौज मौज हमारे पाते आई है चिंता भगवान को, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, जय सोपति पाले रामदास गोविंद जन्म दिया हुए पालन करेगा। हम चिंता क्यों बोले, हम थोड़े जन्म में ऐसा जाकर माँ में इसी माँ के जन्म में गए कोई बताता मैंने जन्म दिया वो पालन करे। चिंता छोड़ भगवान को याद करना, बस चिंता करे नहीं। अरे मन क्यों बचता मेरे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार में हरदम बस रहे भगवान ऐसे नाश। हरदम आनंद रहना मौज में, मौज में रहना तपस्या है। तपस्या हुए कठिन मन की तपस्या, मन प्रसाद प्रसन्न प्रसन्न रहना तपस्या। तपस्या में दुख होता है ऐसे मौज होती है, मौज मन ही तपस्या, मन रही शरीर वाणी की मन ही तपस्या। मन प्रसाद है सौम्य तो मौन महात्म नहीं रहा भाव सरस्वती तपो मन आनंद रहता हमारा भगवान के चरणों में सुनना में हरदम खुश है हरदम हंसता है। हमारी चिंता ही नहीं, चिंता तो बड़ा प्रेम करो माँ बाप की चिंता हम क्यों ना करें, हम चिंता करना हमारा काम नहीं। ऐसी आनंद की बात है, मौज मौज हमारे पास आई, चिंता चिंता पर हमारे पास है बटवारा होगा। चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, जय सो पति पाल है राम रामदास गोविंद। मस्त रहो भगवान का नाम लेते रहो, मस्त रहो पाठ करो रामायण लो। कई भाई कई बहन आए के पाठ करने वास्ते, करने वाले बहुत ही बात है। अपने को कहीं जाना पड़ा नहीं, हम लोग कहीं गए नहीं आए है वैसे ऐसे कई लोग आ रहे घर बैठे गंगा आ गई, कोई खर्चा लगा नहीं है परिश्रम पड़ा नहीं है और गुण खर्च हुआ नहीं। भाई बहन आए बस मिल गए रामायण पाठ कैसी मौज की बात है। ऐसी बात मिलती नहीं है, पैसा खर्चा है बड़े धनपति लखपति करोड़पति अरबपति हो बड़े आखिरी बात नहीं ऐसा इतना इकट्ठा कर रहे संसार में से गांव में से अच्छे अच्छे आदमी आए, अच्छे आदमी कई बाकी रह गए पर तो आए तो अच्छे अच्छे आए। गांव में टाल गए आदमी अच्छे अच्छे टाल अच्छे एक थोड़े अच्छे आदमी दर्शन होना कठिन कितने गांव में फिरे तो पहचानते नहीं कौन है उसे आए वो कच्चे आए अच्छे अच्छे बाकी रह गए काम धंधा सब नहीं आ सकते मन होते व्यार नहीं होते आए हैं मैं मुझे से आए तो हमारा वो भाग्य दर्शन करना पड़े साधु नाम दर्शन पुण्यम तीर्थ भूता साधु साधु नाम दर्शन पुण्य को ब्राह्मण पाठ करो मस्ती से छोटा और बड़ा कोई हो भगवान की कृपा होगी। सब देवे दीन दयालु राधो सब देवे दीन दयालु राधो साधु संगत दीजिए। भगवान खुश होते हैं तब सत्संग मिलता है सत्संग मिलती है तो अपने पर भगवान की विशेष कृपा है तो मौका मिला है। खूब उत्साह सुन प्रसन्नता सुन आनंद से भगवान याद करो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आनंद।